RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 października, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Londyn dogadał się z Brukselą w sprawie Brexitu. Ten temat zdominuje unijny szczyt, który zaczyna się za godzinę. Rozmowy między PiS-em a Porozumieniem, jeśli chodzi o kwestie programowe i personalne, są na ukończeniu, mówi wicepremier Jarosław Gowin. W tym serwisie także ciąg dalszy problemów rosyjskich opozycjonistów, którzy brali udział w ostatnich demonstracjach. Na początek wiceszef polskiej dyplomacji o zawartym dziś porozumieniu w sprawie Brexitu, Konrad Szymański, powiedział, że to olbrzymi sukces negocjacyjny. Z jednej strony realizuje oczekiwania Wielkiej Brytanii dotyczące zachowania gwarancji integralności Zjednoczonego Królestwa. Z drugiej strony gwarantuje integralność wspólnego rynku, nasze interesy handlowe. Co najważniejsze, porozumienie otwiera drogę do tego, by prawa obywateli były chronione umową międzynarodową, nie tylko prawem krajowym, by doszło do rzetelnego rozliczenia finansowego lat członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, by w końcu prowadzić okres przejściowy, jeżeli chodzi o współpracę handlową, po ustaniu członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. O porozumieniu poinformował szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Jak dodał, będzie rekomendował europejskim przywódcom zatwierdzenie dokumentu. Za godzinę rozpoczyna się unijny szczyt, na którym Brexit będzie głównym tematem. Polskę reprezentuje szef rządu Mateusz Morawiecki. Teraz o polityce w krajowym wydaniu. Jesteśmy na finiszu ustaleń między PiS-em a Porozumieniem. Jeśli chodzi o kwestie programowe i personalne, mieliśmy bardzo dobrą rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim, powiedział w programie tweet.wp.pl. Wicepremier Jarosław Gowin, szef Porozumienia, dodał, że w przyszłym tygodniu umowa zostanie zawarta. Jak mówił, liczy na to, że uzgodnienia między PiS-em a Solidarną Polską będą równie szybkie i równie harmonijne. Jarosław Gowin, pytany, czy po wyborach zachowa stanowisko wicepremiera oraz ministra nauki, powiedział, że programowo za obszar nauki, innowacji i nowych technologii będzie odpowiadało Porozumienie. Ugrupowanie wprowadziło do parlamentu 18 posłów i 2 senatorów. Ministerstwo Sprawiedliwości wsparło kampanię Małżeństwo – Droga Naszego Życia. Jej pomysłodawcy chcą pomóc w zmniejszeniu liczby rozwodów w Polsce. W jaki sposób? O tym Karol Surówka. W najbliższym czasie w telewizji i w sieci publikowane będą spoty pod hasłem Małżeństwo – Droga Naszego Życia. Jeżeli walczyć... z całych sił. Marek Grabowski z Fundacji Mamy i Taty, pomysłodawcy kampanii, przypomina, że szczególnie w dużych miastach w Polsce współczynnik rozwodów jest bardzo wysoki. Gdy porównamy sobie na przykład, nie wiem, Warszawę czy Szczecin, gdzie ten procent przekracza 50, to te dane są już w miarę porównywalne na przykład z Brukselą. Ministerstwo Sprawiedliwości wsparło kampanię, bo w opinii przedstawicieli resortu rozpad małżeństw jest jednym z głównych czynników wpływających na przestępczość młodzieży, mówi Aneta Matosek-Kozduj, sędzia rodzinny delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Tendencja, jaka występuje w przestępczości nieletnich, to obniżanie się dolnej granicy wieku osób wchodzących w konflikt z prawem. Kampania Małżeństwo – Droga Naszego Życia prowadzona będzie do końca grudnia. Karol Surówka, Polskie Radio. Kolejny rosyjski opozycjonista zdecydował się uciec za granicę. Ajdar Gubajdulin sam napisał o tym na swojej stronie internetowej. 26-letni mężczyzna został w Rosji oskarżony o to, że w trakcie demonstracji stawiał opór próbującemu zatrzymać go policjantowi. Rosyjscy obrońcy praw człowieka przypominają, że za podobne czyny, opierając się na fałszywych zeznaniach funkcjonariuszy, moskiewskie sądy orzekają kary wieloletniego więzienia, o czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Ajdar Gubajdulin napisał w internecie, że decyzja o ucieczce z Rosji nie była łatwa. Jak podkreślił, wydarzenia ostatnich tygodni nie pozostawiły mu innego wyboru. Opuściłem kraj i w najbliższych latach nie wrócę, oświadczył opozycjonista. Radio Echo Moskwy przypomniało, że Gubajdulin został zatrzymany 27 lipca za udział w opozycyjnej demonstracji. Policjanci zeznali, że mężczyzna rzucił w nich plastikową butelką, czym mógł wyrządzić im poważną krzywdę. 18 września sąd zwolnił opozycjonistę z aresztu, ale zakazał mu opuszczać miejsce zamieszkania. Ajdar Gubajdulin, obawiając się, że w przyszłości zostanie skazany i będzie musiał kilka lat spędzić w rosyjskim łagrze, uciekł z kraju. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przemyśl, Opole i Wrocław. W tych miastach dziś najcieplej po 20 stopni, najchłodniej 15 w Olsztynie, Suwałkach i Zakopanem. Słaby deszcz prognozowany jest jedynie na północy kraju. Noc pogodna będzie do 11 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Czwartkowa tonacja Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa. To chyba ostatni dzień, kiedy tak ładnie ta piosenka zabrzmiała. Summer Soft, czyli łagodność lata, bo przyszedł październik i lato odchodzi. Stevie Wonder. Wczoraj minęło 43 lata od dnia, kiedy ta płyta Songs in a Key of Life była na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboardu. Przypomniał o tym wczoraj Hirek, grając Another Star, i pomyślałem sobie, sięgnę po tę płytę. Wczoraj spędziłem z nią kilka godzin, a sięgnę po tę płytę, aby przypomnieć może takie mniej znane utwory, chociaż trudno tu powiedzieć o mniej znanych utworach. Słuchałem wczoraj tego albumu z ogromną radością, przypominając sobie właściwie wszystkie piosenki po kolei. Songs in a Key of Life, Stevie Wonder, rok 1976. Wczoraj minęły 43 lata. Kiedy minęły? Mówiłem, że jesień będzie piękna, głównie mając na względzie muzykę, jaka pojawia się tej jesieni na płytach, ale jesień za oknem też cudowna. Tak czy inaczej, jutro premiera Smooth Jazz Cafe 19.

Być ciąg dalszy, Inside Job, ależ ta płyta brzmi. 19 lat minęło, Don Henley. Za kwadrans 15. Thank you.

Panie Marku, pan to wie jak zakończyć. Panie Arku, jeszcze nie kończymy. To był oczywiście Joe Jackson z płyty Fool. Nie mogę się uwolnić od tej piosenki Alchemy. No a na zakończenie, wcześniej jeszcze powiem, że nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka informują państwo, że są problemy z głosowaniem na listę. Polecam przeglądarkę na E. Ja nie mam problemu, co tydzień oddaję głosy, jakoś mi się udaje. Proszę próbować, ale pracujemy nad tym i wszystko będzie jak trzeba. Jutro LP Trójkę będę miał przyjemność poprowadzić, będę namawiał do głosowania na listę. Piotr Baron zaprasza na kolejne, to będzie 1968 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Jutro od 19 z minutami Piotr Baron. No a teraz ta piosenka, która zakończy nasze spotkanie, to niezwykła historia, bo You Win Again zespół The Bee Gees, to było na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów dokładnie 32 lata temu i okazało się, że to był jedyny zespół, który w latach 60., 70. i 80. miał numer jeden w Wielkiej Brytanii. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, miłego dnia życzymy. Bee Gees na koniec z tonacji. Autopromocja. Adam Bałdych.